بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل ya kuingia katika maudhui ya leo katika darasa yetu ya sira, ningependelea kufanya istidrak ya jambo ambalo jana tulitaja hapa aliposema mwandishi alipokuwa azungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Khadija radhiyallahu anha, wa kana umruha 40 sana, umri wa Khadija radhiyallahu anha alipolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 40, وعمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة. نعمر واكم توم صلى الله عليه وسلم لكون مياك 20 نتانو. المشهور في كتب السيرة هذا الذي ذكرنا. مشهور كتاب في السيرة. ni haya tuliyoyataja jana, ingawa kuna ikhtilaf baina wanawavyuoni kuhusu umri wa Khadija radhiyallahu anha alipoolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na umri gani. Ibn Sa'ad katika kitabu chake At-Tabaqat apokea kutoka kwa Al-Waqidi sema watazawajaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa ibn 25 sana wa Khadijatu yawma idhin bintu 40 sana, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuoa Khadija umri wake alikuwa na miaka 25, na Khadija radhiyallahu anha alikuwa na umri wa miaka 40. Lakini wanaovioni wa hadith wasema walwaqidi matrukun, kauli yake haichukuliwi ni matruk, bal qad ruwiya khilafu dhalika, فقد روى الحاكم بسنده عن ابن إسحاق. الحاكم أبوكي أكينيوم شايف توقع ابن إسحاق، وكان لها يوم تزوجها 28 سنة. خديجة رضي الله عنها سيكو ألي بولي ونمتوم صلى الله عليه وسلم ألي كون عمري ومياك 20 نناني ولا سوى 40. لكن ابن إسحاق لم يسند الخبر، هكو يتاجه خبر كإسناد. ثم ساق الحاكم بسنده عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة قال توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي بنت 65 سنة. Wengine katika muarikhin wakasema kuwa Khadija alifariki akiwa na miaka 65, na tulitaja jana kuwa aliishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 25. Hii riwaya nyingine yaregesha kule kule kuwa akiolewa atakuwa na miaka ngapi? 40. Hii pia ni riwaya. Waqala al-Hakim, الحاكم بعد يكويتاجه هي رواية كسيما هذا قول شاذ، هيني قول شاذ فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً. Kile nilichokipokea mimi ni kuwa Khadija hakuwahi kufika miaka 60. وقال البيهقي في الدلائل قال أبو عبد الله عن الحاكم قرأت بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة قال حدثنا مسعد بن عبد الله قال ثم بلغت خديجة 65 سنة ويقال 50 سنة وهو أصح. Kwa kauli ambayo ameithibitisha kuwa ni sahihi zaidi ni kuwa Khadija alikufa akiwa na miaka ngapi? 50. Itakuwa aliishi na Mtume sana miaka 25. Tena yaregesha nyuma kuwa Khadija akiolewa atakuwa na miaka ngapi? 25. Miaka 25. Tuendelea kutaja kauli za wanaovioni katika masala haya, kisha insha Allah Taala mwisho tutakuja katika kujua pengine alikuwa na miaka ngapi akiolewa. قال ابن كثير ابن كثير اسمع كتك البداية والنهاية وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه عمر رسول الله أو عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة وكان عمرها إذ ذاك 35 وقيل 25 سنة. Kuna kauli nyingine sasa, alikuwa na miaka 35 au miaka 25. Haya ndio alitaja Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Wa qala rahimahullah, kasema tena Ibn Kathir katika al-bidaya wa al-nihaya inda al-hadithi an zawjatihi radiyallahu anhunna وعن حكيم بن حزام قال كان عمرها 40 سنة وعن ابن عباس كان عمرها 28 سنة رواهما ابن عساكر. مجينا وكسيم 40 ابن عباس كسيم مياك 28. كنا كتاب السيرة النبوية الصحيحة جاء الدكتور أكرم العمري كتك مجلد مبيلي أمبيني دكتور aliyoko Madina amejaribu sana katika kuiandika sira kunukuu zile habari ambazo zimethubutu peke yake katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye asema waqad anjabat Khadija radhiyallahu anha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhakaraini wa arba'a inath. Khadija radhiyallahu anha alizaa pamoja na Mtume sallam watoto wawili wa kiume na watoto wanne wa kike. Kisha akasema baada ya kutaja idadi hiyo, mimma yurajjihu riwayat ibn Ishaq ay annaha fi thaminata wal 20. Hii yatilia nguvu kauli ya ibn Ishaq kuwa Khadija akiolewa alikuwa na miaka 28. فالغالب شاك سيما فالغالب سنة سنة أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل 50. مرنينج منامك وفكية عمري أمباو هاويزي تنكوزا شين يمياكا 50. كوهيلو ليو أكاجنجيا هي هوجا اليويتاجي. Kwa hivyo yaregea kwa kifupi kuwa kauli ya kusema alikuwa na miaka 40 ni kana kwamba imeshindwa nguvu. Kwa hivyo alikuwa kwenye miaka 25 au riwaya 28 hapo, kwa hizi sababu alizozitaja Dr. Al-Umari hafidhahullahu ta'ala. Hii ilikuwa ni istidrak yale jana tuliyotaja katika darsa tulivyokuwa tuzungumzia ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumwoa Khadija radhiyallahu anha. Qala sahib khulasat nur al-yaqin ad-dars at-tasi' hukmuhu bayna quraish fi wad' al-hajar al-aswad. Leo insha Allah ta'ala kwa muda mchache uliobakia tutazungumzia hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, ya hukumu baina ya Makuraish katika kuweka jiwe jeusi katika al-Kaaba. Qala fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraishun al-Kaabata wa jaddadat binaaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika umri wa miaka 35, Makuraish waliivunja al-Kaaba ili kuijenga upya. Qala wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alayhi wasallam fi bina'iha, na mtume sallallahu alayhi wasallam alishirikiana na wao katika kuijenga al-Kaaba. Wa kana yahmilu al-hijarata ma'a ashrafi Quraysh wa ma'ahu 'ammuhu al-Abbas, na alikuwa kibeba pamoja na wao wale wakubwa katika Makuraish, wakubwa wa makabila, kubeba mawe kuijenga al-Kaaba. Na bila shaka ilikuwa ni sharaf adhim kwa wao kuijenga al-Kaaba, na ndio maana wakabashir kwa mikono yao wenyewe kuijenga al-Kaaba, ingawa kulikuwepo na mtu aliyemtumia katika kuwasaidia kuijenga al-Kaaba, lakini yale mawe walikuwa kibeba wenyewe kwa ajili ya utukufu wa nyumba hii na namna walivyokuwa wakiitukuza. Na mtume wa sallam akiwa pamoja na ammi yake al-Abbas akawa pia ni mwenye kubeba mawe ya kuijenga al-Kaaba. Qala wa ikhtalafat Quraysh fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu. Ma Quraysh wakakhtalifiana, ni nani atakayeweka jiwe hajar al-aswad sehemu yake. Thumma ittafaqu ala an yakuna al-hukm aw al-hakam awwal dakhil min al-masjid. Kisha wakaafikiana baina yao atakayeingia wa kwanza katika mlango wa msikiti awe yeye ndiye atakayehukumu baina yao ni nani ataweka lile jiwe katika sehemu yake. Fakana awwal dakhil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akawa wa kwanza aliyeingia baada ya kutoa hii kadhi au ushauri huu baina yao ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Fafarihat Quraysh wa qalu radina bil amin. Ma Quraysh wakafurahi sana, wakasema ikiwa ni huyu ndiye ameingia tuko radhi sisi, huyu ni muaminifu katika hukumu yake atahukumu vizuri. Fawada al hajar fi ridain, mtume sallam akaliweka lile jiwe katika kitambara. وطلب من كل رئيس ان يمسك بطرف من الرداء, kisha akawataka kila mmoja katika wale viongozi wa makabila ashike sehemu katika ile nguo abebe. ثم امرهم برفعه, akawaamrisha wanyanyue. فلما وصلوا به الى موضعه اخذه الرسول بيده, walipofika katika sehemu yake ile jiwe mtume صلى الله عليه وسلم akachukua yeye ile jiwe kwa mkono wake. Wawadhaahu biyadihi sharifa, akaweka lile jiwe mahala pake kwa mkono wake mtukufu. Fazala alkhilafu bihukmihi wa taajjabat Quraysh min quwwati fikrihi, kwa hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ile khilaf iliyotokea baina ya Makuraish ikaondoka, na Makuraish walishangazwa sana na fikra ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa tangu na mwanzo wao ni watu wazima wakubwa wa makabila hawakufikiria kitu kama hiki ambacho ni sahali kilichoondoa khilafi iliyokuwa baina ya Makuraish. Hayo ni maneno ya mwandishi wa khulasatu An-Nur al-Yaqin, na kama tunavyosoma kawaida huwa mwanzo tusoma hizi faqarat kisha tueleza kwa kirefu katika Ar-Rahiq al-Makhtum kama alivyoeleza hiki kisa kilivyotokea. Qala الشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة. نتوم صلى الله عليه وسلم أليب فيك عمري ومياك 35 ما قريش وكسم مية سؤالا لكو يجنغ أوبيا الكعبة. وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة. الكعبة منذ ilikuwa ni mawe meupe ya kimo zaidi kidogo cha mtu anaposimama, sio ndefu sana katika jengo lake. Irtifa'uha 9 adhru' min ahdi Ismail, urefu wake ni dhiraa 9 tangu zama za Ismail alayhi salatu wassalam. ولم يكن لها سقف ولا هيكوا الكعبة نسقف جو بل لكوا جو إكوازي. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها وكجاوذي نداني الكعبة كلكوا نكنز يعني فيتو في ثماني في ميوكوا نداني يا الكعبة وكينجيا كوا جو وكايبا wakaiba kile kilichoko ndani yake. Wakanat ma'a dhalika qad ta'arradat bi'tibariha atharan qadiman lil'awadi allati awhat bunyana, na pamoja na kuwa ilikuwa katika hali kama hii, ili jengo lilikuwa ni la zamani na kuna mambo mingi ambayo yataathiri ule mjengo, mvua, jua, hali kama hizi, mpaka mwisho lile jengo likawa limekuwa dhaifu katika mjengo wake. Wasada'at jidranaha, na kuta zake zilikuwa na nyufa nyingi sana. Qala wa qabla bi'athatihi sallallahu alayhi wasallam bi 5 sinin jarafa makkata saylun arim inhadara ila albayti alharam, na kabla kukutumilizwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 5 kulishuka sail. Sail ni maji mengi ambayo hukusanyika kwenye majabali kisha yakashuka. Na tukisema sail, nafikiri katika nchi hii tunaoishi au sehemu tunaoishi sisi hatujafahamu sail ni kitu gani. Sababu alhamdulillah yale maji ambayo sisi tuyaona sio vile, yani huwa huleta maafa. Lakini nafikiri Nairobi ilitokea mpaka magari yakawa yabebwa, nyumba zikaangushwa, ile ndio sail. Maji mingi sana huja na mvua yakawa yatafagia, yakateremka katika mji wa Makka. Fa aushakatil ka'batu minhu ala al-inhiyar takriban, ile sail ilipokuisha al-Kaaba ilikuwa takriban yaanza kuanguka. Hali ile ilivyokuwa, فاضطرت قريش الى تجديد بنائها حرصا على مكانتها وكيو تش الكعبه وتكوف الكعبه ما قريش وكان بوبا يا كيجنغا اوبيا الكعبه واتفقوا فيما بينهم وكافكيانا كو جامبو موجا على ان لا يدخلوا في بنائها الا طيبا وسيينجيزه ketika mjengo alkaaba isipokuwa mali ya halali peke yake, hawaingizi haramu. Haya ndio ilikuwa maafikiano baina yao. Fala yudkhilu fiha mahar baghi wala bay' riban wala madhlama wala madhlamata ahadin minan nas, ndani yake wasiingize mahar baghi, ni tamahar lakini pesa anazozipata yule anayefanya uchafu mwanamke, hairuhusiwi ziingie hapa. Pia biashara ya riba, tizama hata wakati wa jahiliya walikuwa wajua kama riba ni haramu. Tangu wakati wa jahiliya wajua wadhulumiana, lakini leo sisi mashallah tutaita kwa majina ya Kiislamu ili iwe halali ile riba tunayokula. Zamani salaf walikuwa wakikuuliza kitu ni halali ama ni haramu, ukiwaambia ni halali akwambia nipe dalili ili nitumie nifanye, sababu aogopa sije akaingia kwenye nini, kwenye haramu. Lakini leo mtu yuwafanya haramu, ukimwambia haramu akwambia nipe dalili kama ni haramu ndio niwache. Si eti yani yeye wauliza alikuwa awache kabla ya kufanya, sio asifanye. Da'ma yaribuka ina mara yaribuka, sio Salaf wakiambiwa hii ni halali pia waiogopa, mpaka letewe dalili ili iwe ni halali kabisa atumie. Leo mtu ambiwa haramu, akwambia lete dalili ya uharamu wake ili mimi niwache. La sivyo mimi siwache. Almuhim, Makuraish wakakubaliana pia riba wasiingize kwenye nini? Kwenye mjengo wa Kaaba. Wala dhulma ya kumdhulumu mtu yoyote, kwa sababu ilikuwa julikana wakati wa jahiliya, kama anavyosema Zuhair ibn Abi Sulma, wa man lam yadud an hawdhihi bisilahihi yuhaddam, wa man la yadhlimi nnasa yudhlami. Mtindo ulikuwa ni huo, wa man la yadhlimi nnasa yudhlami, imma uwe dhalim imma uwe madhlum. Hiyo ndio ilikuwa jahiliya, ni mmoja katika hiyo. Ikiwa wewe hudhulumu, basi wadhulumiwa. Sasa walikuwa wafahamu hii dhulma ilivyoenea, wakakatazana kutumia pesa za dhulma. Wakanu yahabuna hadmaha, na Makureish pamoja na jahiliya walikuwa waogopa kuivunja Al-Kaaba. Fabtada biha Al-Walid ibn Al-Mughira Al-Makhzumi, Al-Walid ibn Al-Mughira Al-Makhzumi yendi akaanza kuivunja Al-Kaaba, kwa sababu nia yake si mbaya, nia yake ni kuijenga, tuvunje tujenge. Pai wengine wakakaa wamtizama, na Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kuwa Al-Walid alisema ya Rabbi siivunji bana, na sio makusudi yangu kuivunja, ni makusudio ni kuitengeza. Akapiga nyundo akaangusha. Makureish wakasema ngojeni leo alali tumtizame, kama atakiti salama mpaka kesho sisi ndo tutaendelea kuvunja, lakini ikiwa hakula la salama huyu hatuendelei, itabakia vile. Walikuwa wakiogopa haswa baada ya tukio la nini, la fil, lile jeshi la ndovu lilipoangamizwa, watu walikuwa wakiogopa sana Al-Kaaba. Na leo watu wanaojinasibisha na Uislamu hufanya vituko katika sehemu kama ile. Bala mtu aenda katika sehemu kama ile, kazi yake kuiba. Urabbi, yani dhayufu rrahman, watu wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe waenda waangalia na kipochi ubavuni, wakata kisha wavuruta zile pesa, yule mtu abakie hata chakula pia hana ndani ya Masjid al-Haram. Na hawa wakati wa jahiliya walikuwa wakiogopa mpaka kuivunja Al-Kaaba kwa ajili ya kuijenga. Tayyib, المهم الوليد بن المغيرة أليانزا وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء ولفونا كبتكانا كيتو وتبيا كينجيا كتكا كيانغوش إلى الكعبة ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم وكيفون جنبك وكفك إلى مسينجي أليويك إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلندي وكسمامين ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة ولبتك كوانزا كيجينغا وكيجوانيا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها كلا قبيلة إكخسشي وسهيم كتكوكوتا والكعبة نيني متجينغا هابا فكاكس كلا متو أتكايي أجينغ كلا متو أتكايي أجينغ نيومبا يا الله سبحانه وتعالى الكعبة جاهلية واتو شندانا كتكا نيني كتكا خيري كما يلي. فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة كلا كبيلة لككسانيا موياك كاندو وأخذوا يبنونها وكانزا كيجينغ الكعبة وتولى البناء رومي اسمه باقوم اليسمامية مجينغه نمتو مروما أنا إيتو باقوم يعني ديو ألكوا أكسمامية أولو جينزي. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه ولبوفيكا katika kuweka الحجر الأسود hapa wakaختلفiana nani atachukua utukufu wa kuliweka ili jiwe mahala pake. واستمر النزاع اربع ليال او خمسا, siku 4 au 5 watu wateta jiwe haliwekwi. Nani ataweka lile jiwe? Sisi. La, sisi. Watu wateta. Washtadda hatta kada yatahawalu ila harbin dharus fi ardi al-haram. Ikhtilaf ikawa kubwa mpaka wakataka kupigana vita haswa, kila mmoja aje na jeshi la kabila lake wapigane. Kwa ajili ya jiwe waliweke mahala pake. Kila mmoja atakao utukufu wa kuweka lile jiwe katika ile sehemu yake. Illa anna Aba Umayyata ibn al-Mughira al-Makhzumi arada alayhim an yahkumu fima shajara bainahum awwalu dakhilin alayhim min bab al-masjid fartadawhu. Aba Umayya ibn al-Mughira akatoa rai akasema, kama mtaridhia, yule atakayeingia mlango wa huu msikiti wa kwanza awe yeye ndiye atakayekuwa hakimu baina yetu. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا الله سبحانه وتعالى وحكم ذاك أكتاك آوي أتكيفن يكتن ريشو نمتوم صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا ولبمون وكانزا كلا موجا أسيما هذا الأمين رضيناه هذا محمد هو مؤمني فتمرذية هو محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر وأخبروه الخبر طلب رداء. alipokuja kwao mtume صلى الله عليه وسلم wakamueleza lile walilofikiana baina yao, akawaambia wampe kitambara. فوضع الحجر وسطه, akalichukua lile jiwe akaliweka katikati ya kile kitambara. وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء. Kisha yale makabila wakubwa wao walikuwa wateta, akasema kila mmoja wenu ashike sehemu katika hii nguo abebe. Wa amarahum an yarfa'uhu, kawamrisha wakalinyanyua lile jiwe. Hatta idha wasalu ila mawdhihi akhadhahu biyadihi, alipofika sehemu yake nalowekwa lile jiwe akachukua lile jiwe kwa mkono wake mtume sallam. Fawadha'ahu fi makanihi, kaweka lile jiwe mahala pake. Na kwa hukumu kama hii iliyo na hikma nyingi ndani yake, kila mmoja akaridhia, kila mmoja akaridhia. Na pesa za halali au mali ya halali ikawapungukia Makuraishi, na hii nafikiri uweza kutasawar ile haramu iliyoko wakati huo. Yani ile nyumba mnayoiona nyinyi walishindwa Makuraishi kuijenga kamili kwa sababu ya haramu nyingi walizokuwa nazo, na walikuwa washakubaliana kuwa hakuna kitakachoingia isipokuwa halali. Nafikiri sote tukiitizama al-Kaaba kuna kikuta kidogo kiko mbele yake pale, sio ile mwaita Hijr, wengine waita Hawam, waita Hijr Ismail, lakini sio jina lake. Almuhim kile kikuta kile, na mshasikia wanaovioni wakisema kuwa anayetufu akapita kwa katikati, tawafu yake haijafanya nini? Haijakamilika. Kwa nini? Kwa sababu kile kikuta ni sehemu katika al-Kaaba. Kila kilichoko ndani ni sehemu katika al-Kaaba. Kwa hivyo Makuraish mali yao iliishia pale mnapoiona ile al-Kaaba ilivyo. Ikawa lazima wamalize lile jengo, ndio al-Kaaba yote. Wakaweka badala yake kikuta kidogo kuonyesha hapa ndio nini, ndio mwisho wa al-Kaaba. Lakini tulikuwa hatuna senti za kujenga, lakini nyijiweni ni hapa ndio mwisho. Ndio leo tawafu watu watufu nje ya nini, nje ya Hijr. Ukiingia kwa ndani ni sawa sawa na kuwa umeingia kwenye nini, umeingia ndani ya al-Kaaba. Kwa hivyo haijakamilika tawafu yako. Mali zilivyoishia wakajenga kikuta kidogo kuonyesha ile ndio sehemu ya mwisho ya al-Kaaba. Na hivi ndivyo walivyojenga Makuraish al-Kaaba kwa mara ya pili baada ya kuivunja na hali tuliyoitaja. Kama nilivyotaja kwa inshallah leo tutazungumzia suala hilo, na biidhnillahi ta'ala katika darasa nyingine itakayokuja ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi insha Allah taala, tutazungumzia nashatuhu sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokulia mtume sallallahu alayhi wasallam na maisha yake kabla ya kupewa utume. Alikuwa vipi mtume sallam kabla ya kupewa utume, na moja kwa moja baada ya hapo tutaanza kuingia baada ya yeye kupewa utume sallallahu alayhi wasallam. Asri leo hakutakuwa na darsa, itakuwa Masjid Mulla. Kwa hivyo leo inshallah asri hakutakuwa kuna darsa biidhnillah mpaka kesho inshallah asr. Na Jumamosi na Jumapili darsa itakuwa ni tafsiri ya suratul hujurat biidhnillah, na ni tafsiri ya Imam As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. Wallahu musta'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.